ñi ci soufé daraja ñooñu ñepp dañoo wara bok ñoom ñepp jël lengé yi jël mbir yépp tek ko ci loxo borom subhanahu wa ta'ala déggal ko niki loolu ñi nga xamantene tamit dañoo su ndax sama borom subhanahu wa ta'ala yëgal na ni wané na ni bu fekkente ne mom reconnaître luñ ko nguur gi subhanahu wa ta'ala asaman ci ak suuf ci day waral ak yaqut ak asaman ak suuf ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صبر سبحانه وتعالى ان ظهر فين الفساد يقته في البر تي جيري والبحر اك جيجي بوليشن ييك ها ناتور بي ديغا كوماسي ديكوري ها disparition d'espèces voilà espèces commencé diex nit ñi manam mbay mi baxatu mbay mi barkelatu et cetera jeun yi sax de nga mënato am jeun yu neex comme nañ ko daan amé bu ñëkk ba hein et cetera topal lolu nga top ko nit ñi seen écoute manam économiquement wala tek ci walu technologie ak tout ça dañuy gën di avancer mais téréwul crise bi di gëna feñ té loolu yépp limi am dara warul ko luddul crise jikko yi zahara al fasad fi al bar wal bahr yalla né bima kasabat aydin nas ci sababu li nga xamné mom la loxol nit ñi def yalla né li ñu ziqahu ngir ñu mosal leen ba'dal ladhi amilu lenn ci li ñu def lenn kessé ci li ñu def la allahum yarji'un bu ko defé ñu delu ci amana ñu delu ci bu ñu gisé loolu waye nit ñi lu ci upp duñu delu ci niki nonu sama borom subhanahu wa ta'ala tamul wax na ni nit ñi buñ ko topé déggal ko yalla day ubbi bunti barké asaman yi suuf ci كم في من ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيوة بفكرت إني وادك بدنيوكم ولو أن أهل القرى آمنوا أيوة بفكرت إني وادك بدنيوكم واتقوا تاني رجال يالا لفتحنا عليهم يالا والله كون دونا أبيت سيتينيوم تسيرك وبركات بركات ها ay barke yu rul jeex min sama wala di tukke ci asaman ak suuf walakin kadzabu wala nak dano weddi hein niki nono sama borom subhanahu wa ta'ala yegle na ni ñak gi nga xamantene mom lañ koy ñaka top day tax sax asaman ak suuf ci nara yeungatu comme ni nga xamantene loolu wax ne takadu samawati yatafattarna min fawqihinna wa takadu samawati yatafattarna min huwa tanshaqqu al-ardu wa takhruju al-jibalu haddan an da'u lir-rahmani waladan wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada parce que lolou dañu remettre en cause nguuram gogou ni amna dom moy wané ni kon mom du bour ci deug deug nam wara mené ni nekké bour subhanahu wa ta'ala nguuram bi matul parce que bour moy bour bu nguuram matul moy soxla am dom ba xamna ni day deñu war ko doon tay bis bu dewe ci fek ak amul doom nuyu na nguur nga day jeex falay jaara jeex rek ñu toxal ko ci ñeneen famille loolu bu yepp ci conscience xolal japon taay la bi doon di jaaxle ndax seen buuri buur bu amagul won doom ba ñu am doom ba mu am mujjuna am doom tayel at bi fa ça fait 1 an 2 ans non wala après mujjuna am doom ba gaay diko ciow wa bour ba legi amna doom amna doom amna doom wa sino parce que wala ni ki nonu mohammed sius tamit wa ba mu amé doom ñepp ci contane non fofa na ñu ñepp conscient nañ ci lolu xamnañ ni sino bo amul doom da sa nguur day jeex yalla nak manam di wone ni ñooñu kon seenu nguur mom matul te mom kon borom subhanahu wa ta'ala lañu wara matal nguur de telle sorte que su fekente nit ñi mataluñ ko nguur mana yi aju ci nguur bi konon ton ha asamané souf ci xaw touti ñu yëngatu takadu samawat xaw touti sax asamané yata fatarna ñuy xar min fawqihim ci seen kaw kaw nit ñi watan saqul ard souf ci xar complètement de telle sorte que man nit ñi dañuy mëna dugg ci bir watakhirul jibal haddan montagne yëngatu ba mok rumbu ndax lan an da'u lirrahman walada ndax dañ wax ni arrahman yalla mi aj fess delu jiir mu ne dafa am doom wama yanbaghi yanu lirrahman ñeel yalla mom nga xamne moy fess delu yeurumande subhanahu wa ta'ala an yattakhiza waladan ci muy jappé kenn doom diko adopter ha koku day woné kon manam magay tour bi ak ni nga xamantene tamit nonu lañ wara doxale mais niki non aussi la manam lolu tamit benen mana la buñu jange inshallah ci ay moy bepp bour même bu nek ci souf ñi nga xamantene ñoñu la ngouré dañ ko wara top dañ ko wara déggal comme ni nga xamantene nonu la siwé ci manam ahadisi yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi xirtu nit ñi han ci na leer asam wa ta'a wala yu wala deglu xolal liñ ko laaj ay hadithu al-bakr ibn sariyat radiyallahu anhu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune yenenbi daf ñoo waara waar bañ ni tay legi ni daf ñoo waar waar bi mu ñu waar dal han waarate bi du waarate bu simple ki dafa melni day taggo parce que ñun vraiment ni musuñu deg mu waxe ni ana lam nga ñuy digal yo yenenbi sallallahu alayhi wasallam muna alaykum bis-sam'i wa ta'ah walaw yuwalla alaykum 'abd al-habashiyya ma ngi di deglu deglu te top même bu fekente biñ jël jam bo xamantene habashi la éthiopien la ñu jël ko tek ko ci seen kanam ni na leen jité top leen ci ginnaw deglu leen ko abdallah ibn astaghfirullah abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ونا استغفر الله سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه في حديث من صحيح البخاري من ينتبي صلى الله عليه وسلم داماكو لاج نكو سو فكانتني مان داما سامونتي وول ها مانام كي بور بي داف ماي توغ دي جيل سما علال انا نان لاي ديف استكو داماكو توپ ولا دوماكو توپ من خنا دوما لن ديغن nga توپ كو من ولو ضربك وظلمك واخذ مالك دونتي داف لاي دور داي جيل ياخ دي لوكو دور ha dila togn di nangou sa alal to fal ci ginnawam lol la le digal parce que bis bu fekente ni nit ni daño commencer aduna dotul baxati te amatul manam nek ci bir souf mo geun nek ci kaw souf buñu deme ba nit ni dotuñu nango amati kilifa du ci walu aduna du ci walu diine ci bis buñu démé ba ñi nga xamantene ñom ñoy nit simple yi ni rek déggalatuñu nitu diiné yi borom xaw xam yi diiné déggalatuñu leen té nangootuñu top tamit ci ginnaw ñi nga xamantene ñoy yilif ci walu adul bu boba nañ xamné nekk ci biir fuf mo gën nekk ci kaw fuf parce que yaquté yaquté rek moy am crise ci kaw crise problème ci kaw problème nit ñi kenn dootul am wéggati kenn dootul respecté kenn té kenn mënatul topati dara ci diiné ak dara lu baax mënatuñ ko top té fiim toll bo xolé mbolam rew yi nga xamantene dañuy jema wax né dañuy def ay révolution dañuy jema révolté wu ci kaw rew yi ci kaw nit ñi ci kaw bour yi amul benn nak topal aduna bi mu jeex amu fi benn rew bo fi gis ñuy def loolu loolu problème yi mi indi ñepp koy gis wa xolal Iraq ha xolal Zaïre ha xolal fenen topal rek rew yi nga xol rew mo xamantene nit ñi dafa am ño xamantene nenañu dañuy jema revolté wu ci kaw nguur gi problème yi mi indi ay guerre civile lay indé ci ay problème yu dul jeex bul mo wax mukk nak révolution française parce que révolution française xam nga gaay Lélé ñaan non pourtant la révolution française ça a réussi de dette réussirul da ñi ngi ni dañoo wedd yalla lan la la indi loolu wedd yalla ak baye diine complètement loolu ana ban musiba moko upp doole ban musiba mo upp doole loolu motax lu am solo la té le fait que yéne tibi sallalahu alayhi wasallam wax né buñu le bu même bu fekkenté ni ki leen yilif a jam la bo xamné habashi la lolu dafa am lu mak lu mu ci jull moy koku amul ben critère ko tax ñu war ko mëna fal bu ndax bu dama bok ci charte nit nek kilifa lolu bu ko dama ci rew yi te gele de ko xam ni wala no wa mu ki min wa mais deug la amul ben critère bu mo wara tax mu nek bu ndax premier critère bi ñi jëk achet dañuy sét est ce que ci quraish yi la bok yeralti bi nak moko wax sallallahu alayhi wasallam al a'immatu min quraish njit diine bi buñu waré am njit nan né président de la république islamique koku ci wa quraish la war bok wa koku mom lool moy deug nak mom lool nak légui après discuter mais lool yeralti bi moko wax sallallahu alayhi wasallam abubakar siddiq radhiyallahu anhu kérok bi nga xamantene mom la ansari xolal subhanallah ansari xam nga dañ ni won ñom kat fi mu toll bi yeralti bi ko ngeedna aduna rab sallallahu alayhi wasallam doxandem guuy jité gu len di jité ci yeralti bi lay am sallallahu alayhi wasallam manam ko xamne da joge fele ñew ba bare bëgg yor suñu nguur gi biñu jité mom koku yeralti bi sallallahu alayhi wasallam mo ci nekkon exception ci fini abubakar siddiq radhiyallahu anhu me nak daf len dank yonent bi neewon sallallahu alaihi wasallam al a'immatu min quraish ñu ne wax nga deug de njiti ci quraish lañu wara genné tay dako waaw kay qaddimu quraish wala taqdimuhum jite leen quraish te bu leen jitu bok na tax ci amana inshallah bok na ci li geuna tax imam sahih imam al bukhari rahmuhullah suñu borom fanata yegiti ko bamu yegsi fi mu yegiti moy li nga xamantene mom la samonté ak wax joju jital gi mu jital wa quraish premier hadith bi mu solo ci sahihul bukhari ci sahiham moy hadith bi nga xamantene mom la jele ci borom xam xam quraish bi geuna mat ci borom ci manam ci ñi nga xamne ñoo ñoy serignami moy abdullah ibn zubair al humaydi mom la ñeuk jele ci mom xolal xam nga hadith bobu pourtant borom xam xam yu bari solo nañ ko solo nako ci borom xaw yu bari mais bobu yoon la tan xam daali jël indi abdullah hadathana al humaydi abdullah ibn zubayr qala hadathana sufyan jël ko ci kan sufyan ibn uyayna bi nga xamne rahmalahu tamit mo nekkon imam jamono ca makka batay quraishi batay pourtant mënon nako jël ci imam malik moy borom xoxo mu medina mais quraishi la dede imam malik du quraishi asbukhi la rahmalahu ha wa ibn khamsi bok astaghfirullah khamsi la rahimahullah mu jele ko ha ci ha ci quraish bi abdullah ibn zubayr ha alhamdulillah jaara ko ci kan sufyan ibn uyayna rahimahullah motax nak deuxième hadith bi moy hadith ya aisha radhiyallahu anha ci la doga indi hadith imam malik la manam mom quraish yi la jital d'abord wa parce que samonté wax jojo dafa am solo wa legui nak yeen bolam bëggé lénen yeen xol té lool la sama borom subhanahu wa ta'ala nguur gogou non mom la def ci tek ci loxo quraish yi té loolu surtout ñi nga xamné ñoy njabot yéneenti bi sallallahu alayhi wasallam té loolu la dogal nak ci ñoom ba mbolé xola tariqay ñoom rek ko ya fi do fi deg kenn amna tariqa loolu ci njabot yeenenti bi la bok sallallahu alayhi wasallam amul benen amul lenen ni so xam nga mom la waja tonto won fan la tariqay fan la ko yeenenti bi waxe mu ne ah yeenenti bi moone sallallahu alayhi wasallam han taraktukum amrayn lan tadillu ba'di ma intamasaktum bihima kitab wala tartukum fikum sakalani lam yatafarraqa hatta tare dal khawma kitabullah wa itraki ahl bayti wa kay hadith bobu parce que benen hadith bi mo don commencer sa moy bi ne sahih muslim bi mo ne ci musnad imam ahmad ak sunan at-tirmidhi te mo gëna wër bi ne ci sahih muslim mo bobu hadith mo gëna wër manam ci tialale andak bu sahih muslim bi wër na tamit mais sauf que be mo gëna wër wa le fait que imam muslim rahmalahu solo ko taxul mu gëna wër le fait que ñeneen ñi solo manam solo leneen li parce que lolu bu ñe sahal bukhari sahih muslim ñoo gëna wër lolu moy en général mais sinon di nga fekk leg leg hadith feneen mu gëna wër hadith yi nek feneen yeen ci sallallahu alayhi wasallam daal ni bayina ci yeen ñaar ñaari mbir yo xamantene ñoy ñaari mbir yu am solo yu reuy duñu takaliko ñom ñaar ba kiro han ñu may fekk feele ca mbalka ba ma di len nandal yeen bala fekk ngeen ba ngeen ngeen may fekk fofu ca mbalka ba moy waaw ca yawmal qiyamah te moy lan mu ne tire yalla bi ak sama njabot sama wa keur waaw motax wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom ci ñoom yalla loolu la yalla dogal yalla nak moko dogal fokk ñu nangu dogalu yalla hein fi xulul ni non mais c'est vrai yalla nak moko dogal non c'est que dogalu yalla dafa bax di nangu hein non xul do ki tax mais sauf que xam nga ñun wolof dañoo gawa manam dañoo xawa nationaliste parfois té duñuy da gaaw d'accord ngeenelu keneen wa li la yalla dogal moy ngeenel gi ci wa keur yenenbi sallalahu alayhi wasallam lako def mbolé mo wa tariqay nak ñu yor tariqa ni yalla jël tan leen ci bir nit ñi dogal leen ñi ñoy serigne yenen nit ñepp ñoñu yor tariqay ñoñu ci wa keur yenenbi lañ bok sallalahu alayhi wasallam té lolou mi ngi amé jamono ji nga xamanténé mom la Hussein radiyallahu anhu wala Hassan hein radiyallahu anhu hein manam renoncé ci nguru zahir bi yalla nak wëlbeutiku jox leen nguru batin bi ila yawmil qiyamati motax diwan ba ñom ñoy nekk khutbu yi jamono ju ne ñom ñoy nekk khutbu yi ci ñom lay génné té alquran wax nako yuridul la hein naka lako waxte inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera yalla len dongu la nam ci yeen namul ci yeen lenen inna ma lol la len rek nam ci yeen namul ci yeen lenen moy lan moy dakal len lepp lo xamne dafa sobeu yeen wa keur yenente bi sallallahu alaihi wasallam ba pare mu label len label go xamantene label gu jeegi dayo lol nak mom manam moy li am wa ni la yalla def ni la yalla dagal ku ko dangu ah bi nga xamne dangu nga dogal yalla te yalla dana la ci jaar yegati am ma ko xamantene dang koy bañ li am mom du deñ te yok ñaaway kessa la wa manam kon pour delu ci wat manam nguru zahir ak nguru batin yi ñi nga xamantene ñooñu la ko yalla tek ci seen loxo ñooñu fokk ñu reconnaître leen ko wa motax même hatta xana gisoo ñoom mais hatta ñoom ay sayyid al-hajj malik han radiyallahu même ñoom ñep ay sherif lañ ay ci soti ay soti yenente bi lañ sallallahu alayhi wasallam wa hatta ñoom ñoy jëlé yéneenti bi sallallahu alayhi wasallam wa donc manam ala kul hal liñ ci nam dal moy nguur gogou manam nguuru buuru aduna ji fokk ñu nangul leen seen ay seen kiliftef buñ bëgge affaire yi di dox wa manam ñaar yépp fokk mu am manam kon buuri fokk ñu yërem han ñi ñu yilif niki nonu ñuy yelif fokk ñu nango top ci ginnaw buri imaginer tay xam nga lan motax ñun suñu problème lan moko waral ñun dañuy bëgg ku falu fokk ñu wax ciow fokk ñu jëm la discréditer ba nga folé buñu la folé dañuy jëm yëkëti keneen ba fal ko koko nak buñ ko falé ba paré ba xam ni légui nak fal nañ ko rek légui ñu commencé ciow wat ci kaw koko commencé yu di so bëgga dal han waaw ba jëm ko folé wat ngir jëm ko folé wat waaw projet bu mu teural gaay nan du yegg de du yegg té kat miñ koy doga xalat de ñu né du baax non du baax té yow miñ koy doga xalat imagine lool lool daf may jaaxal tout temps buñ né président nangam diiw sangam han muy fepp nak rew yépp nak han néna manam miñ teural tel projet da bëgg nangam am lool baax buy bëgg dé mais da ngay dégg gaay nan du dox du baax du dem fenn han ma lu ñuy ñaan ci lool lan lañ ci lan motax bëggu ñu mu dox xama mu dox sax mo ñu arrangé mais li seen mo do doon wax seen mo do neena auto bi ñu bokk dugg han ki ñaan yalla na kepp koku nañ teye loxom te xamne dof la han te wax deug auto yi ñun ñoko bokk xol la mo ala gaddu ra da la am tout temps lool la daan insister ci affaire bobu wa gal gi yeen ñun mënuñu leen contre parce que yeen yor gal gi diko dawal hein wa par contre nak dañ leen di joxe orientation rek mais yeen yor gal gi diko dawal hein da bu kepp te ci ñun ñep suñu bagage ci lañ te ñun ci liñ ci biir lañ ne bu kepp ñun ñoy am problème rek wa té ñom ñi kat ñom da rek amuñu luñu bëx ci lox ci mbir wa ko do ko yebo hein ah ndax ñom bu affaire ñangé ñoo xam nañ ñi da war def barawale seen jabot ak seen bop wala légui nak ñun ñi nga xamné ñun ñoo tékiul dara ñu danaka hein ñu né am problème ku yebo da xam nga lan man lima d'accord moy c'est comme yeen taam yeen sax régime bi da régime bop baxul régime bu démocratique bi baxul régime diiné bu l'islam bi mo bax légui nak dem ngeen ba tan wé légui nañ top règle bobu nañ né bu élection joté non nañu voté fal ki nga xamantene kenn ku ci nek na voté ki mu yaakar né koku mo gëna mëna yor réew mi way rik buñ ko xëssé ba fal nañ ñepp top ci ginnaw ba kérok heureuf manu élection joté bu élection joté té kenen ku né xolaat kum ko doy mu fal ko wa kuñu mën ci fal nak kiko voté la ki voté lul ñepp dañ top ci ginnaw di deglu ay waxam di top ndigalam han té nak jox ko au moins ciir mais bu fekkante né légui li gëna yéme moy kenn ku ci nek xam nga li ci gëna yéme moy légui gaay bu ñu dajé rek ci lool lañuy waxtané ministre di wax na nangam député sangam def na nangam président sangam wax na nangam maire deuk ba sangam def na nangam lool rek lañuy waxtane té lool ci jëw la bok li annabi fi doon wax rahmalahu wa radiyallahu néna le rik ma ngi len ni moy tandiko lo ben affaire surtout jëw na ngeen ko moy tandiko mais rawati na jëw bour ñi nga xamné dañu nek ay autorité jëw len mom moy tandiko len lool lo len man parce que ñooñu en général senu njub day dess parce que nitu yalla rek mo meuna yor nguur xam lo lol nguur nitu yalla kessé moko meuna yor attan ko keneen kudul nitu yalla bous bu ko yoré day jeng soit day jeng mba mu baña du géré mbiri ni ko wara géré wa mu ne la nak kon nak ma ngi len di moytandiko lo di len djow parce que ñoñu en général comme dañuy am ay acc yu bari ñeneen ñi ci dess ñoñu duñu balé ñoñu yow man xam so len toñi duñu balé ñoñu té ñom dañuy soxla yiw bu bari par rapport ak moyenne nit ñi yow man xam lu bari dañuy soxla